Book 2 81 Praeitis 1 Rašyti Jis parašė laišką O ji užrašė atviruką. Skaityti. Jis skaitė iliustruotą žurnalą. O ji skaitė knygą. Imti. Jis paėmė cigaretę. Ji paėmė gabalėlį šokolado. Jis buvo neištikimas, bet ji buvo ištikima. Jis buvo tinginys, bet ji buvo darbšti. Jis buvo neturtingas, bet ji buvo turtinga. Jis turėjo ne pinigų, bet skolų. Jis neturėjo laimės, jam nesisekė. Jam nesisekė, jį persekiojo nesėkmės. Jis buvo nepatenkintas, bet nepatenkintas. Jis buvo nelaimingas, bet nelaimingas. Jis buvo nesimpatiškas, bet nesimpatiškas. Jis buvo nesimpatiškas, bet nesimpatiškas.